بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إن الإسلام يملكان النفوسين إن شاء الله سبحانه وتعالى نفيا يوصي نفسيانه يويكم شاء الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن إسلام وجه الله حقيقة الله تبارك وتعالى أمتكريمك مزي هو رمضان مزي لينا بركة مزي أمباء أمترمش القرآن. فيه ليلة خير من ألف شهر. Katika mwezi huu pana usiku ambao ni mbora zaidi usiku huo kuliko miezi 1000 mtu akifanya ibada katika usiku huo. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, Ramadhanu yadhhab wa ma zidna min at-taqwa illa qalil. Ramadhani inaondoka na hatujaongeza katika kumcha Allah tabaraka wa taala isipokuwa ni kiwango kidogo. Wa ba'dhu an-nas yakhrujuna fi ta'ati Allah subhanahu wa taala, na baadhi ya watu ambao waliingia katika Ramadhan kwa juhudi kubwa ya takwa sasa wanaondoka katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Udhakirukum qawlu Allahi subhanahu wa ta'ala, ninakukumbusheni qawli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Na yale anayokupateni katika matatizo mbalimbali yatokamana na yale mnayoyachuma kwa mikono yenu, na Allah tabaraka wa ta'ala mengi yanakusameheni. Yakulu al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, inna al-ma'asi tuzilu an-ni'ma. Siku zote makosa, maasi huwa yanaondoa neema ambayo mja amepewa na Allah tabaraka wa ta'ala. فما زالت نعمة على عبد إلا بذنب. حيكونوك نعمة ومجي أمبايو أمبيو على الله تبارك وتعالى إسبكوانك وذنبي أمبايو لمجي أميفاني منيوي. وما حلت به نقمة إلا بذنب. نولا مجي هكو إنجيزو كتك تتيزو كتك أذابو إسبكوانك وذنبي أمبايو أميفاني. ولا رفع إلا بتوبة. نهيو هايوزي كوندو كاكواكي اسمو كوة كوكوفانيا توبة. يعني مجا أميميشونا الله تبارك وتعالى كو نعمة فلاني الله أكم نيميشا كو نعمة إلي، لكن يي أسي تمية فيزوري إلي نعمة أكتمية معصية. بس الله تبارك وتعالى هم واذيبو متهوي كوكو يونو نعمة إلي. Lakini pia vile vile hayamkuti mtu mabalaa na shari na matatizo ila kwa dhambi ambayo ameifanya, na wala hayatamuondokea hayo matatizo na mabalaa isipokuwa kwa tauba, kama kala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ما نزل بلاء إلا بذنب. حيكم فيكي أمت بلاء إسفكوا وذنب أمبايو أميفانا، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، ولا هيونولوي بلاء إسفكوا وأمت كفانا توبة. إكي وواتو وتفانا توبة نوترجيك الله تبارك وتعالى، بس الله أتورجشي نعمة aliyowapa neema hile ambayo ameiondoa kwao baada ya kuikufuru neema. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Huwaoni wale watu ambao wameibadilisha neema waliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, badala ya kumshukuru Allah na wakafanya mazuri, wao wakatumia neema ile katika maasiya na wakazipelekea jamii zao au watu wao kuingia katika balaa, kuingia katika shari. Tuko katika Ramadhani, tulianza vizuri katika mwezi wa Ramadhani, watu walikuwa na juhudi katika ibada katika mwezi wa Ramadhani, lakini kadri siku zilikuwa zinaondoka na ndivyo juhudi za watu zilikuwa zinapotea, khilafa ma kana alayhi salafuna salih, kinyume na vile walivyokuwa wema wetu waliotangulia. Tushuhudia kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam alikuwa na juhudi kubwa sana katika Ramadhani, na juhudi yake ilikuwa kubwa zaidi katika kumi la mwisho la Ramadhani. Lakini unaona watu wako mbali katika kumi la mwisho la Ramadhani, juhudi ya watu kuwahi katika misikiti imekuwa dhaifu, juhudi ya watu kuhudhuria katika sala za jamaa imekuwa dhaifu, juhudi ya watu kuongeza juhudi katika kusoma Qur'ani imekuwa dhaifu, juhudi ya watu kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala inazidi kuwa dhaifu. Na hii itahitimishwa na siku ya Idi, utaona watu wote wameingia katika maasiya illa qalilun illa ma rahim Allah. Utaona watu wanaingia kwenye maasiya na watu wanaingia kwenye balaa, wanahitimisha mwezi wa Ramadhani kwa kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Falwajibu alaina ya ibadallah, lilo wajibu juu yetu enyi waja wa Allah, tukitaka Allah tabaraka wa ta'ala atubadilishie maisha tuliyokuwa nayo na dhiki tulizokuwa nazo na tabu tulizokuwa nazo na utawala tuliokuwa nao na ugumu wa maisha tuliokuwa nayo, hatuna zaidi ya kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kukithirisha tauba na kurejea katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Rawa al-Imamu Abu Dawudi fi sunani min hadithi Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amepokea hadithi al-Imamu ibn Abi Dawudi katika sunan kutoka kwa sahaba Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وفي رواية وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. متوم عليه الصلاة والسلام أميليزة كتك حديثه, watu watakapoanza kufanya biashara kwa riba, kwa sababu watu wanahitaji kupata wingi wa mali, wanahitaji kupata mabadiliko katika maisha, hawatajali biashara zao wanazifanya katika njia gani. Watakachohitajia wao ni kuangalia wanapata faida kiasi gani. Kwa watu watafanya biashara kwa riba, na biashara hizi zimekuwa nyingi, na leo mtu anaweza kuwa na shida ya pesa akaenda kwa ndugu yake akamkopesha pia kwa riba. Yaani mtu amefikia hatua hawezi kumsaidia mwenzake ila atamsaidia kwa riba. Na riba zimetengenezewa mazingira mengi sana. Almuhimu watu wafanye biashara kwa riba. Lakini jambo la pili, wa akhadhtum adnaba albaqara, mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kwamba mkafuga ng'ombe kwa wingi. Sawa ni ng'ombe wa kilimo, sawa ni ng'ombe wa nyama au wa biashara. Lakini watu wakashughulishwa na mifugo. Waradaitum bizar'i, na watu wakaridhishwa na kilimo, watu wakalima kwa juhudi. Kwa sababu ya haya matatu ambayo ni yamebeba sehemu kubwa ya uchumi wa maisha ya wanadamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja moja katika wajibu za dini ambazo kwa sababu ya watu kushughulishwa na maisha yao itakuwa sababu ya kurudi nyuma katika dini. Akasema وتركتم الجهاد في سبيل الله, mkaacha kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, mkaacha kuipigania dini katika nafsi zenu mkaacha kuipigania dini katika nafsi za familia zenu, mkaacha kuipigania dini katika jamii yenu. Kila mmoja akabaki anashughulishwa na maisha yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi, sallallahu alaykum adh-dhulla, Allah tabaraka wa taala atakusalitishieni udhalili. Udhalili itakuwa ni adhabu imetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Unyonge na kupoteza heshima itakuwa ni sababu ya adhabu iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tabaraka wa taala hatukuondoleeni udhalili huo, hatukuondoleeni hali hizo ambazo mko nazo mpaka mrudi katika dini yenu. Kwa kurudi katika dini, kurudi katika taa ya Allah tabaraka wa taala, kurudi katika taa ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kuongeza juhudi katika ibada isiwe sababu ya kuondoka Ramadhani ikawa sababu ya watu kurejea katika yale waliokuwa nayo, ikawa sababu ya watu kurudi katika maasi, ikawa sababu ya watu kurudi katika yale waliokuwa yakiyafanya kabla ya Ramadhani. Na kila mmoja ni shahidi katika nafsi yake. Sasa hivi badala ya watu kuongeza juhudi katika kumalizia haya masiku yaliyobakia kwenye toa ya Allah tabaraka wa taala, kila mmoja ameanza kwenda mbio na kufanya maandalizi ya sikukuu kana kwamba ana hakika ataipata sikukuu hiyo. Yaani badala ya kufanya juhudi ya kujaribu kuziba viraka ambavyo vimetoboka katika Ramadhani na mapungufu makubwa ambayo yamemtokea katika Ramadhani, yeye anafanya maandalizi na ulimwengu wake. Usiku wa ibadallah, na kuhusieni enyi waja wa Allah, udhu ila rabbikum wa ila sunnati nabiyikum, rejeeni kwa mola wenu, rejeeni katika sunna ya mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Kazeni nguo zenu na muongeze juhudi katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, na muziokoe nafsi zenu na familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa taala. Yaqulu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaa'ika ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi waja wa Allah, Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, enyi mlioamini, wanaelezewa walioamini, kwa sababu ndio watu ambao wakiambiwa wanaelewa, wakinasihiwa wananasihika, wakishauriwa wanashaurika, wakikatazwa wanaacha. Enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Yaani kitu cha kwanza wewe kufikiria kuiokoa familia yako ni kuiokoa familia yako na moto wa Allah tabaraka wa taala. Sio kuiokoa familia yako na njaa, sio kuokoa familia yako na umaskini. Iokoe familia yako na moto wa Allah, moto ambao juu ya moto huo walinzi wake ni malaika wa Allah tabaraka wa taala, bali kuni zake ni watu na mawe. Hakuna anayeweza kustahimilia adhabu za Allah tabaraka wa taala. Tuitumie nafasi ya masiku yaliyobakia katika Ramadhani hii kurejea kwa Allah tabaraka wa taala na kukithirisha tauba na kujitoa kwenye makosa na madhambi ambayo ima tuliyafanya kabla ya Ramadhani, ima tuliyafanya ndani ya Ramadhani, na mapungufu ambayo yamekuwepo yakifanyika katika mwezi wa Ramadhani. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أيها المسلمون عباد الله، يقول سبحانه وتعالى، إن الذين يتلون كتاب الله، حقيقة والي أمباو ونكسوم كتاب شاء الله، مناك مرانينج ونشغوليك نكسوم كتاب شاء الله تبارك وتعالى، waqamu salah, na wakawa ni watu ambao wanaisimamisha sala kama ilivyoelekezwa na ikaswaliwa na kufundishwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, na wakatoa katika vile ambavyo tumewaruzuku kwa siri na kwa dhahir. Yarjuna tijaratan lan tabur, watu hawa wana matarajio mazuri ya biashara njema baina yao na Allah tabaraka wa taala, biashara ambayo haina hasara ndani yake. Utumie wakati wako aliyokupa Allah tabaraka wa taala katika masiku haya machache yaliyobakia ya Ramadhani, kumuomba Allah tabaraka wa taala aitie wepesi nafsi yako iweze kurejea katika taa ya Allah, iweze kurejea katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi katika haya masiku machache yaliyobakia kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kufanya tauba na kukithirisha kufanya tauba. Amepokea al-Imam Ibn Majah na wengineo na Baihaqi katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, in kunna la na'ud li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi majlis wahid 100 marra, tulikuwa sisi tukihesabu kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwenye kikao kimoja mara moja mara 100 akisema rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akituelekeza kukithirisha istighfari, kukithirisha kufanya tauba, kumuomba Allah msabaha, kwa sababu katika tauba na katika istighfari kuna faida nyingi sana ambazo zinapatikana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kwenye majlisi moja anasema mara 100 rabbi ighfirli, mola wangu nakuomba unisamehe, watubu alayya na kuomba unikubalie toba yangu, kurejea kwangu kutoka katika maasi, nikubalie toba yangu, innaka anta tawwabur rahim, hakika wewe Allah ni mwingi kukubali toba na mwenye huruma kwa waja wako. Na sisi tukithirishe, tumuombe Allah msamaha sana, tutumie fursa hii iliyobakia ya haya masiku machache ya Ramadhani kukithirisha kumuomba Allah msamaha. Mapungufu ni mengi na juhudi katika taa ni dhaifu, na hakuna anayetakasa nafsi yake katika hili. Mazingira yanashuhudia hilo, udhaifu ni wa hali ya juu sana, na juhudi katika kuyatafuta maisha ni ya juu sana. Turejeeni kwa Allah tabaraka wa taala, tusidanganyike na maisha ya dunia, tusidanganyike na afya. Madhambi tunayoyafanya ni sababu ya kuzibadilisha hali zetu, ni sababu ya kuziondoa neema ambazo tumepewa na Allah tabaraka wa taala. Tukiitumia Ramadhani hii vizuri, asa tukaipata Ramadhani nyingine, asa tukapata nguvu ya kuzidisha tauba na taa na ibada mbalimbali baada ya Ramadhani. Lakini kama hatutaitumia Ramadhani hii vizuri ambayo sasa inaondoka, basi tutajuta na afya tuliyokuwa nayo itaharibika, na haya maisha tunayoyaona magumu yatakuwa magumu zaidi. Hayaondoki maisha mazuri kwa watu ila kwa madhambi wanayoyafanya watu, hayabadiliki maisha ya watu ila kwa vile watu wanavyobadilisha yale maelekezo waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Ametuambia Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, hakika Allah tabaraka wa taala habadilishi watu yale aliyowapa katika neema zake mpaka watu watakubadilisha walionayo katika nafsi yao. Kwa hiyo wewe ukibadilisha na Allah atakubadilishia. Tubadilisheni maasi tuliyokuwa nayo kwa kufanya tauba na kukithirisha taa na juhudi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Akhiran, mwisho tukibalizia, tumekuwa mara nyingi tukitahadharisha wale watu ambao katika miezi kama hii ya Ramadhani wana tabia ya kutoka na pesa zao wakazileta katika viwanja vya Idi kwa ajili ya kugawa zakatul fitri, waache tabia hiyo na waache makosa hayo, na hayo ni katika mambo ya bid'a, katika mambo ya makosa makubwa, watu kupeleka pesa zao katika swala za Idi katika viwanja vya Idi wakiwa wanadhani kwamba wanatoa zakatul fitri, wakati Allah tabaraka wa taala anamfundisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kutoa chakula katika zakatul fitri. Alijua kuwa maskini wana hali ngumu sana, wanahitajia pesa ya mafuta, wanahitajia pesa ya mkaa, wanahitajia pesa ya nyanya, lakini Allah alimfundisha mtume awafundishe Waislamu watoe chakula katika zakatul fitri na sio kutoa pesa katika zakatul fitri. Watu waache Mara nyingi tunakataza, mara nyingi tunasema, na watu hawataki kuacha kwa sababu ya baadhi ya maneno ya watu wachache wanaopenda pesa kuzikusanya pesa hizo. Mtahadharishe Muislamu wenzako ambaye anaendelea kuona tabia ya kuto kutoa zakatul fitri katika nyakati muafaka, alafu anasubiria asubuhi ya siku ya Idi anakwenda na pesa zake kwenye uwanja anaanza kuwagawia watu au kumpelekea shekhe zakatul fitri. Hii sio katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala sio katika tabia na maelekezo tuliofundishwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Bali mtume alayhi salatu wassalam mtueleza katika hadithi ya mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yoyote ambaye atafanya amali ikawa amali yake haimo katika muongozo mafundisho yetu, basi amali yake atarejeshewa mwenyewe. Kwa hivyo wewe unayetoa pesa usitarajie kupata shilingi ya thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala, bali utarajie kwamba una mizigo na balaa na shari na maasiya na madhambi ya kumuasi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.